Wakacja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 12 marca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Irlandzki bezpiecznik nie stanie się pułapką. Londyn ogłasza, że ma wiążące zmiany w umowie brexitowej. Druga kontrola w polskich ubojniach będzie za 2 tygodnie, tak wynika z zapowiedzi unijnych urzędników. Mur na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem ma kosztować 8,5 miliarda dolarów. Tylu pieniędzy w planach budżetowych domaga się prezydent Trump. Londyn uzyskał od Unii Europejskiej prawnie wiążące zmiany w umowie brexitowej. Podkreślił, że rozmowy ciągle trwają, ale przekonywał, że zmiany wzmacniają i poprawiają pierwszy wariant umowy i gwarantują, że tak zwany irlandzki bezpiecznik nie stanie się dla królestwa pułapką. Późnym wieczorem brytyjska premier Theresa May poleciała do Strasburga. Tam rozmawiała z szefem Komisji Europejskiej Jeanem Claude'em Junckerem. Jutro w brytyjskim parlamencie głosowanie nad umową w kształcie proponowanym przez premier May. Jeśli nie zostanie przegłosowana, to będą kolejne 2 głosowania. Zostajemy jeszcze w Brukseli. Za 2 tygodnie ma ruszyć druga unijna kontrola w polskich ubojniach. Potwierdzili to unijni urzędnicy. Pierwsza inspekcja była w lutym i była odpowiedzią na ujawnienie skandalu związanego z nielegalnym ubojem zwierząt w jednej z polskich rzeźni. Druga inspekcja ma być rozszerzona. Planowano bowiem najpierw audyt rynku drobiu, ale teraz dopisano, że kontrolerzy sprawdzą również, co dzieje się na rynku wołowiny. Ta decyzja z kolei ma związek z zastrzeżeniami Czech dotyczącymi polskiego mięsa po wykryciu salmonelli w wołowinie. W reakcji Praga wprowadziła nadzwyczajne kontrole, które zostały zakwestionowane przez Komisję Europejską, ale Bruksela także i Polsce wytknęła nieprawidłowości. 18 marca dojdzie do trójstronnych rozmów unijnego komisarza odpowiedzialnego za bezpieczeństwo żywności oraz ministrów rolnictwa Polski i Czech. Mają one doprowadzić do zakończenia sporu i wtedy także polski minister ma przedstawić listę działań już podjętych i planowanych, które mają usunąć wszelkie nieprawidłowości. Podczas pierwszej kontroli przed miesiącem unijni inspektorzy wykryli nieprawidłowości w dokumentacjach prowadzonych przez ubojnie, skrytykowali zbyt niskie kary dla osób dopuszczających się oszustw i wskazali na braki kadrowe oraz niedofinansowanie służby weterynaryjnej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest jedną z 2 polskich ofiar katastrofy samolotu w Etiopii. Poinformowała o tym rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. Jeden z tych Polaków jest to pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pożegnaliśmy naszego wieloletniego kolegę, który zginął śmiercią tragiczną w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Jeżeli chodzi o drugą osobę, jest to osoba małoletnia, obywatelstwa polsko-kenijskiego. Ofiary nie są ze sobą spokrewnione. MSZ udziela pomocy konsularnej ich rodzinom. Należący do etiopskich linii lotniczych Boeing 737 MAX 8 rozbił się w niedzielę rano, 6 minut po starcie z lotniska w stolicy Etiopii. Samolot leciał do stolicy Kenii, Nairobi. Na pokładzie było 149 pasażerów i 8 członków załogi. W tym tygodniu poznamy szczegóły kolejnych punktów piątki PiS. Zapowiedziała to w Trójce rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Jak wyjaśniała, rozpoczynają się konsultacje dotyczące przywracania połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach. W miejscach, w których dotychczas je ograniczano czy wręcz zlikwidowano. Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt resortu pana ministra Andrzeja Adamczyka. Rozpoczynają się w tej chwili konsultacje. Mówiąc z kolei o Emeryturze Plus, rzecznik rządu zapewniała, że prace legislacyjne nad programem zakończą się przed rozpoczęciem wypłacania świadczenia, czyli do końca kwietnia. 1100 zł ma być wypłacane od maja. Mur na granicy z Meksykiem, wpisany do amerykańskich propozycji budżetowych, ma kosztować 8,5 miliarda dolarów. Do amerykańskiego budżetu zajrzał Marek Wałkowski. Donald Trump od początku prezydentury zabiega o środki na budowę muru na granicy z Meksykiem. Kongres jest jednak niechętny jego propozycjom. Spór o mur doprowadził nawet do częściowego zawieszenia funkcjonowania administracji federalnej. Ostatecznie parlament przyznał mu 1,7 miliarda dolarów, ale kwota ta była 3-krotnie mniejsza od postulowanej przez prezydenta USA, co skłoniło go do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego na granicy. W ramach przyszłorocznego budżetu Donald Trump domaga się 8,6 miliarda dolarów na budowę muru. Środki te mają zostać przeznaczone na wzmocnienie już istniejącej lub budowę nowej bariery na długości ponad 1000 1000 kilometrów. Według komentatorów kongres najprawdopodobniej znacznie zredukuje postulowaną przez prezydenta kwotę. Przygotowany przez Biały Dom projekt budżetu przewiduje znaczne cięcia wydatków, m.in. programów socjalnych. Równocześnie prezydent USA po raz kolejny proponuje zwiększenie budżetu obronnego, tym razem do 750 miliardów dolarów, czyli o 5%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia duże rozpogodzenie, ale też wszędzie możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od 0 do 8 stopni. Tej nocy zachmurzenie duże, ale możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na zachodzie przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od minus 4 stopni do 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. We're caught up in silence. I lose you in degrees. I see you through the glass door. Moja miłość, nagranie numer 4 na najnowszej płycie Falls, na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry i dobry wieczór tradycyjnie. Agnieszka Szydłowska, zapraszam do drugiej w nocy. Płyta nosi tytuł Everything Not Saved Will Be Lost. Każdy, mam nadzieję, o tym pamięta, że trzeba zachowywać na zawsze nie tylko te materiały, które są w elektronicznych urządzeniach, ale przede wszystkim wspomnienia, wrażenia i sycić się tak, aby było ich jak najwięcej. A zatem od Falls i utworu In the Grease zaczynamy, a pójdziemy teraz ścieżką elektroniczną i przez najbliższe minuty bardzo polską. sumie nie wiem, czemu powiedziałam bardzo polska. Na pewno dlatego, że artyści prezentowani przez najbliższe minuty to są artyści polscy, no ale nie sądzę, aby w muzyce akurat tych artystów udało się jakieś tropy związane z konkretnym miejscem na świecie wskazać, chociaż udałoby się wskazać inspirację. Bezwzględnie Jaromir Kamiński, którego teraz słuchaliśmy, i kolejni artyści inspirują się także swoimi podróżami, a czasami wręcz wykorzystują dźwięki terenowe nagrane gdzieś po drodze w swoich utworach. Jaromir Kamiński pojawił się we własnych nagraniach, ale także, aby wprowadzić na antenę dzisiaj wytwórnię, małą wytwórnię, którą prowadzi, po to, aby dawać szansę innym artystom poruszającym się w przestrzeni muzyki elektronicznej. A zatem pan wydawca zaprezentował siebie, a teraz zaprezentujmy artystów, którzy u niego wydają. We'll be right back. Dokładnie dzisiaj, 12 marca, ukazuje się debiut naszego polskiego artysty, który nazywa się Soski. Wcześniej, dzięki wytwórni Polena, mogliśmy słuchać jego epki, a teraz w końcu jest długo grająca płyta Delicious Depression. No, czy smaczna może być depresja? Oczywiście pewna sprzeczność ironicznie została w tym tytule zawarta, ale to jest płyta, którą trzeba sprawdzić. I będziemy do Soskiego i jego debiutu bezsprzecznie wracać. Dwa nagrania pojawiły się dzisiaj. I jeszcze jesteśmy w przestrzeni, którą zarządza Jaromir Kamiński, czyli Polena Records, bo to kolejny chłopak, kolejny zdolny DJ i producent, który całkiem niedawno wydał swoją epkę.

Ten artysta to Karol Aleksander, a jego epka nosi tytuł Citizen. Myślę, że Karola Aleksandra także wiele osób kojarzy. Bardzo słusznie, jeżeli z nagrań przygotowywanych w ramach wydawnictw The Very Polish Cut Outs, zawsze mi się myli, w którym miejscu jest ta liczba mnoga, Cut Outs, czyli wspaniałe wersje, remiksy, edity starych polskich utworów przygotowywane przez młodych producentów. Karol Aleksander jest jednym z nich. To teraz znowu polski artysta, nieco starszy i tak płynnie, a może po prostu naturalnie poruszający się pomiędzy światem muzyki i instrumentów, bo w miczach chwyta za gitarę i elektronicznych urządzeń, Bartosz Weber. Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Nadejdzie chwila, gdy dojrzysz ją wreszcie, lecz taka chwila nie zdarza się co dzień. Więc weź tę muszlę i niech ją osuszy wiatr, który dziewcząt włosy rozwiewa. Gdy w ciepłe lato ze snu się obudzi, nieśmiało, nieśmiało, nieśmiało zaśpiewa, że znajdziesz mnie znowu. Zatrzymasz przy sobie, że niebo błękitne zakocha się w tobie. Weźmiesz tę muszlę ze sobą do domu w Kielcach, w Warszawie czy Łodzi, i uśnie w cieniu pożółkłych firanek, szarzeje w kurzu na starej komodzie. Lecz przyjdzie chwila, gdy dojdziesz ją znowu i weźmiesz dłonie jak kiedyś na plaży, wspomnieniem lata ze snu obudzona, nieśmiało, nieśmiało, nieśmiało zamarzysz, że na.